ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद के 17वें अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अधिकरण में कुल 11 सूत्र हैं, उनमें से 10 सूत्रों का विचार हो गया है। 11वें सूत्र का विचार आज प्रारंभ होना है। आत्मा को एक मानने पर कर्मफल सांकर्य नामक दोष की वेदांत मत में जो आशंका पूर्व पक्षियों के द्वारा की गई थी, उसका समाधान शुरू में अवच्छेदवाद के अनुसार और अंत में प्रतिबिंबवाद के अनुसार भगवान वेदव्यास जी ने कर दिया। आभास एवच इस सूत्र तक, और ये जो 50वां सूत्र है आभास एवच, इस सूत्रस्थ च शब्द के द्वारा वेदव्यास जी ने ये सूचित किया कि वेदांत मत में तो सभी प्राणियों की प्रत्येगात्मा एक होने पर भी बुद्धि रूपी उपाधि भिन्न भिन्न होने से औपाधिक जीव भिन्न भिन्न है, इसलिए कर्मफल सांकर्य नहीं होता। किंतु जिनके यहां अनेक आत्मा है और सभी के सभी व्यापक हैं, उन्हीं सांख्य एवं वैशेषिकों के मत में कर्मफल सांकर्य अवश्यम भावी है। इसे वेदव्यास जी ने आभास एवच इस सूत्र में चकार का प्रयोग करके सूचित किया, और वेद भाष्कर भगवान ने उसे विस्तार से बताया कि कैसे ये सांकर्य दोष होता है उनके मत में। उन्होंने प्रयास किया और अभी भी कर रहे हैं वेदांतियों के द्वारा प्रदर्शित कर्मफल सांकर्य नामक दोष को दूर करने का प्रयास वैशेषिक और सांख्य कर रहे हैं। इसलिए पहले तो कहा कि अदृष्ट को लेकर के कर्मफल सांकर्य का निवारण हो जाएगा, तो कहा कि अदृष्ट भी नियामक नहीं बन पाएगा, अदृष्टा नियमात इससे कहा, और तो कहा कि अभिसंध्यादि नियामक बनेंगे, तो कहा अभिसंध्यादि से भी यह व्यवस्था नहीं बन पाएगी, कर्मफल सांकर्य की निवृत्ति नहीं हो पाएगी, इसे अभिसंध्यादि स्वपि चैवम इस सूत्र से कहा गया। अब प्रदेशात इति चेत नान्तर्भावात, ये जो इस पाद का एवं अधिकरण का अंतिम सूत्र है, इसमें वैशेषिक अपने मत में जो वेदांति के द्वारा प्रदर्शित कर्मफल सांकर्य है उसका निराकरण करने का प्रयास कर रहे हैं। पूर्वार्ध में व्यवस्था बता रहे हैं कि कैसे कर्मफल सांकर्य नहीं होगा, और न अंतर्भावात इस उत्तरार्ध से वेद व्यास जी जो प्रदेश निमित्तक व्यवस्था वैशेषिकों के द्वारा बताई जा रही है उसका भी खंडन कर रहे हैं। इसलिए ये जो प्रदेशात इति चेत इत्यादि जो सूत्र हैं इसका पहले उच्चारण करें हम लोग, फिर सूत्रार्थ एवं भाष्यार्थ देखेंगे। प्रदेशादिति चेन्नान्तर्भावात्, प्रदेशादिति चेन्नान्तर्भावात्, कितने पद हैं? तो विश्वास है, हाँ पांच। तो विश्वास के साथ बोलने से प्रदेशात एक, इति दूसरा, चेत तीसरा, न चौथा, अंतर्भावात पांचवा। तो प्रदेशात कौन सी विभक्ति है? पंचमी रामात, ऐसे प्रदेशात। इति और चेत और न, ये तीनों अव्यय, और अंतर्भावात पंचमी। तो इस प्रकार पांच पद हैं, उसमें से तीन पद तो अव्यय और दो पद पंचमी अंत। तो सांख्य क्या नाम वैशेषिक कहते हैं कि आत्मा व्यापक होने पर भी, वैशेषिक और सांख्यों के मत में आत्मा व्यापक है ना, सर्वगत है, तो व्यापक होने से, तो वे कह रहे हैं कि हमारे मत में आत्मा व्यापक होने पर भी वह शरीर में प्रतिष्ठित जो मन है, शरीर प्रदेश में प्रतिष्ठित जो मन, उस वह मन तो सर्वत्र नहीं है, वो तो व्यापक नहीं है। मन का तो उन्होंने स्वरूप माना है परमाणु रूप, मन अणु है उनका, मन जो है परमाणु रूप है, इसलिए परिचिन्न है। तो वो शरीर में रहेगा, तो शरीर में स्थित जो मन, उस मन के साथ आत्मा का संयोग होगा। आत्मा तो व्यापक है, सब जगह है, लेकिन सुख दुखादि का अनुभव मनस संयुक्त जो आत्मा का अंश है वहां होगा सुख दुख का अनुभव। आत्मा के जिस अंश का मन के साथ संयोग होगा उतने अंश में ही सुख दुख होगा, सब जगह नहीं होगा। व्यापक तो है, तो जैसे अभी वो तरंगे जो हैं अलग अलग अलग अलग वो चैनलों की, यहां पर भी है कि नहीं? यहां देख रहे हैं? दिख नहीं रहे, लेकिन यहां लाकर के टीवी रखेंगे और स्विच ऑन करेंगे, जो चैनल देखना चाहते हैं उस चैनल का स्विच ऑन कर देंगे तो फिर वो चित्र यहां पर भी दिखेगा कि नहीं? फिर टीवी यहां से हटा देंगे, किसी दूसरे कमरे में ले जा करके रखेंगे, तो यहां नहीं दिखेगा, वहां दिखेगा। तो टीवी है सब जगह, जो शब्द सभी चैनलों के अपने अपने यदि चल रहे हैं, शुरू है, तो सब जगह फैल जाते हैं, लेकिन अभिव्यक्त सब जगह नहीं होता है। वो कहां अभिव्यक्त होता है? जहां उनके अभिव्यक्ति का साधन भूत टीवी है और जिसका उस टीवी में स्विच ऑन है, जिस चैनल का, उसी चैनल के रूप और शब्द उस टीवी में अभिव्यक्त होते हैं, उस टीवी के माध्यम से देख सकते हैं, सब होने पर भी नहीं देख सकते। ऐसे ही आत्मा तो सर्वत्र है लेकिन उसे सब जगह सुख दुख का अनुभव नहीं होगा। शरीर में स्थित मन के साथ जितना आत्मा का अंश संलग्न होता है, वो शरीर से अवच्छिन्न अंश ही संलग्न होगा और उतने ही अंश को सुख या दुख होगा, सब जगह नहीं होगा व्यापक होने पर भी। तो इस प्रकार ये प्रदेश यानी शरीर प्रदेश में स्थित मनस संयुक्त आत्म प्रदेश को ही भोक्ता माना जाएगा और वह आत्मा का, व्यापक आत्मा का एक शरीरस्थ मन के साथ संयोग होगा, वहीं पर उसे सुख दुख होगा, अन्यत्र नहीं होगा। और ऐसा यदि ये प्रदेशात यानी प्रदेश निमित्तक सुख दुखों की व्यवस्था बन जाएगी, जिस शरीर में स्थित मन जिस आत्मा का है, उस शरीर में उस मनस संयुक्त उसी आत्मा को सुख दुख होगा और अन्य आत्माओं को नहीं होगा। इस प्रकार की कर्मफल कर्मफल की व्यवस्था लगा देंगे, नियम बनाएंगे, इसलिए कोई सांकर्य नहीं होगा। ऐसा यदि वैशेषिक कहते हैं प्रदेशात इति चेत, इतने का अर्थ है ऐसा यदि, चेत यानी यदि, इति यानी ऐसा, प्रदेश निमित्तक कर्मफल सांकर्य दोष को दूर करते हैं यदि, तो सिद्धांती कह रहे हैं न, ये कर्मफल प्रदेश विशेष को लेकर के अभिसंध्यादि भी और सुख दुखादि भोक्तृत्व की भी व्यवस्था नहीं बन पाएगी, ये न का अर्थ है। क्यों नहीं बन पाएगी? तो कहते अंतर्भावात। तो अंतर्भावात का अर्थ है कि ये नहीं कि एक ही आत्मा व्यापक है, उनके यहां तो सभी आत्मा व्यापक है, तो सभी आत्मा व्यापक होने से आपके शरीर में जहां आपका मन स्थित है वहां पर केवल आपकी ही आत्मा है और वो आपके ही आत्मा के साथ आपके मन का संयोग हुआ है, ऐसी बात नहीं है। सभी आत्मा व्यापक होने से सभी आत्माओं का आपके शरीरस्थ मन के साथ संयोग समान हो जाएगा, इसलिए प्रत्येक शरीरस्थ मन से संयुक्त सभी आत्माएं एक जैसी होने से सभी शरीरों में सभी आत्माओं का, सभी शरीरों में स्थित मन के साथ सभी आत्माओं का एक जैसा संसर्ग है, इसलिए प्रदेश की कल्पना करोगे तो सभी शरीरों में सभी आत्माओं के प्रदेश की कल्पना बन जाएगी और उससे अभिसंध्यादि की व्यवस्था या कर्मफल भोक्तृत्व की व्यवस्था नहीं बन पाएगी। ये न अंतर्भावात, इससे सिद्धांति कह रहे हैं। इसी प्रकार का अर्थ भगवान भाष्यकार इस सूत्र का बता रहे हैं। तो भाष्य को देखिए, अथ उच्चेत विभुत्वेपि आत्मनः शरीरं शरीर प्रतिष्ठितेन क्या शरीर प्रतिष्ठेन मनसा संयोगः शरीर अवच्छिन्न एव आत्मप्रदेशे भविष्यति। अतः प्रदेशकृता व्यवस्था अभिसंध्यादीनां अदृष्टस्य सुख दुख योश्च भविष्यति इति। यहां तक पूर्व पक्ष है। तो ये कह रहे हैं अथ उच्चेत, अथ का अर्थ है यदि, अथ ये निपात है ना, और निपातों के लिए कहा जाता है निपाता नाम अनेकार्थत्वात्, निपातों के बहुत अर्थ होते हैं। तो अथ शब्द का अनंतर भी अर्थ होता है, मंगल भी अर्थ होता है, प्रश्न भी अर्थ होता है, प्रारंभ भी अर्थ होता है, और यदि भी अर्थ होता है। तो अथ का अर्थ है यदि, उच्चेत यदि ऐसा कहते हैं, ये प्रदेशात इति चेत में जो चेत है उसको अथ शब्द से कहा जा रहा है, चेत का ही अर्थ अथ किया, यानी यदि ऐसा निकलेगा। उच्चेत यानी पूर्व पक्षी इस प्रकार की व्यवस्था यदि बताते हैं, इस प्रकार की कि विभुत्वेपि आत्मनः, आत्मा को व्यापक मानने पर भी शरीर प्रतिष्ठेन मनसा संयोगः शरीरावच्छिन्ये एव आत्मप्रदेशे भविष्यति। तो संपूर्ण आत्मा का शरीर में स्थित मन के साथ संबंध नहीं होगा, अपितु शरीर अवच्छिन्न जितना भाग है आत्मा का, उतने ही भाग का शरीर में प्रतिष्ठित मन के साथ संसर्ग होगा, संयोग बनेगा। ते कहा कि शरीर प्रतिष्ठेन मनसा संयोगः शरीर अवच्छिन्ने एव आत्म प्रदेशे भविष्यति। तो शरीर अवच्छिन्न जो आत्मा का अंश है, प्रदेश ने अंश भाग, उतने भाग में ही मन के साथ आत्मा का संयोग होगा, उतने भाग का ही। और अतः यानी अस्मात् प्रदेशात्, अतः का अर्थ है ये जो मनस संयुक्त आत्म प्रदेश है, इस मनस संयुक्त आत्म प्रदेश से क्या हो जाएगा, आत्म प्रदेश कृता व्यवस्था अभिसंध्यादि नाम। तो अभिसंध्यादि यानी मुझे ये चाहिए इसलिए ये मैं करूंगा, इसका फल भोगूंगा इत्यादि रूप जो अभिसंध्यादि है, और आदि शब्द से प्रयत्न इच्छा आदि ये सब, अभिसंध्यादि की व्यवस्था भी इस प्रकार प्रदेश निमित्तक हो जाएगी, और अदृष्ट की भी व्यवस्था बन जाएगी, अदृष्ट भी उसी मनस संयुक्त आत्मा में ही रहेगा, सब जगह नहीं रहेगा और सभी आत्मा में नहीं रहेगा। मनस संयुक्त जो आत्मा है आत्म प्रदेश, उसी आत्म प्रदेश में अदृष्ट रहेगा, और जितने प्रदेश में अदृष्ट रहेगा उतने ही प्रदेश में सुख दुखादि होंगे। इसलिए कहते हैं सुख दुखयोश्च प्रदेश कृता व्यवस्था भविष्यति। भविष्यति का कर्ता है व्यवस्था, व्यवस्था का विशेषण है प्रदेश कृता यानी प्रदेश निमित्ता। तो आत्म प्रदेश निमित्तक व्यवस्था बन जाएगी अभिसंध्यादि की भी, अदृष्ट की भी और सुख दुख की भी। इति यदि उच्चेत, ऐसा अन्वय करना पूर्व के साथ, यदि इति उच्चेत, इस प्रकार यदि पूर्व पक्षी कहते हैं तो सूत्रस्थ प्रदेशात इति चेत, इतने का वो अर्थ है पूर्व पक्षांश का भाष्य में। तदपि नोपपद्यते इत्यादि से बताया जा रहा है, व्याख्यान किया जा रहा है नांतर भावात, ये जो सूत्रांश है समा सिद्धांत का। इस सूत्र में तो पूर्व पक्ष और सिद्धांत दोनों है ना, इति चेत तक पूर्व पक्ष, नांतर भावात इन दो पदों से सिद्धांत बताया जा रहा है। तो नांतर भावात का व्याख्यान कर रहे हैं तदपि नोपपद्यते, ये न का अर्थ कर दिया। तो इसका व्याख्यान यानी न अंतर्भावात इस सिद्धांत अंश का व्याख्यान देखने से पहले प्रदेशात इति चेत, इस पूर्व पक्ष अंश के द्वारा जो शंका हुई है उसका टीकाकार तात्पर्य बताते हैं। टीका में देखो, आत्मांतर प्रदेशस्य परदेहे अंतर्भावात व्यवस्था इति शंकार्थ। मिला कहां पर है? वो है 562 नंबर पृष्ठ में। और कहां पर है? 51 नंबर के बाद में, वो है ना अनियमः उक्त दोषः, और वहां पर होना चाहिए 52 नंबर उक्त दोष के बाद, और उससे आगे है फिर आत्मांतर प्रदेशस्य परदेहे अंतर्भावात व्यवस्था इति शंकार्थ। तो शंका करने वाले वैशेषिकों का ये अभिप्राय है कि एक शरीरस्थ मन के साथ एक ही आत्मा का वह संयोग होगा जो अभिसंध्यादि अदृष्ट तथा सुख दुख का नियामक बनेगा। सब आत्माओं का एक ही शरीर में, एक शरीरस्थ मन के साथ अभिसंध्यादि अदृष्ट तथा सुख दुख का जनक संयोग नहीं होगा। एक शरीरस्थ मन के साथ एक ही आत्मा का संयोग होगा, ऐसा संयोग होगा जो अभिसंध्यादि का जनक बनेगा, और बाकी आत्माएं व्यापक होने पर भी, वहां होने पर भी उन आत्माओं के साथ उस शरीर में संबंध नहीं होगा, उनका होगा अपने अपने भोग के लिए प्राप्त जो अलग उनके शरीर हैं, उन शरीरस्थ मन के साथ उन बाकी आत्माओं का मन के साथ संयोग होगा, वह उनके अभिसंध्यादि अदृष्ट एवं सुख दुख का नियामक बनेगा। इस प्रकार ये व्यवस्था बन जाएगी। इसलिए पूर्व पक्षी का अभिप्राय तो ये रहा कि आत्मांतर का जो प्रदेश है, आत्म प्रदेशांतर है का मतलब अन्य अन्य आत्माओं का जो शरीरस्थ मन के साथ संबंध है वह इस शरीर के साथ न होकर के अन्य अन्य शरीरों के साथ हो, शरीरों में स्थित जो मन है उस मन के साथ होगा। इसलिए एक शरीर में स्थित मन के साथ एक ही आत्मा का संयोग, और शरीरांतर में स्थित मन के साथ आत्मांतर के प्रदेशों का संयोग, इसलिए व्यवस्था बन जाएगी। ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय है, शंकाकार का अभिप्राय है। उसे टीकाकार ने इस प्रकार बताया कि आत्मांतर प्रदेशस्य परदेहे अंतर्भावात्। तो परदेह यानी अन्य शरीर, अन्य शरीरों में आत्मांतर प्रदेश का अंतर्भाव होने से व्यवस्था बन जाएगी अभिसंध्यादि की। ये शंका अंश जो है, यानी पूर्व पक्ष अंश जो सूत्र है, उसका अर्थ निकला। अब समाधान जो भाष्य है, न अंतर्भावात्, इस सूत्रांश का व्याख्यान रूप भाष्य इसको देखिए। तदपि न उपपद्यते, सूत्रस्थ न का अर्थ कर दिया तदपि न उपपद्यते। ये जो प्रदेश की कल्पना कर रहे हैं वैशेषिक, ये प्रदेश की कल्पना भी उपपन्न नहीं हो पाएगी, उचित नहीं होगी, सिद्ध नहीं हो पाएगी। उपपद्यते का तो अर्थ होता है सिद्ध्यति, और नोपपद्यते का अर्थ हो जाएगा न सिद्ध्यति। तो प्रदेशांतर की कल्पना भी सिद्ध नहीं होगी, बन नहीं पाएगा, ये प्रदेशांतर भी सिद्ध नहीं होगा। वैशेषिक पूछ रहे अकस्मात, कहते जो हमने ये व्यवस्था बताई, यह व्यवस्था क्यों नहीं बन पाएगी, इसमें क्या कमी है। तो हेतु बता रहे हैं क्यों नहीं सिद्ध हो पाएगी व्यवस्था इसके लिए। तो कहते हैं अंतर्भावात, तो अंतर्भावात ये मूल सूत्रस्थ हेतु है, उसका व्याख्यान विभुत्वात्, विभुत्वा विशेषात ही इत्यादि से मूल सूत्रस्थ अंतर्भावात का व्याख्यान भाष्कर भगवान कर रहे हैं। तो विभुत्वा विशेषाद ही सर्व एव आत्मानः सर्व शरीरेषु अंतर्भवन्ति, तत्र न वैशेषिकैः ही। इसको बाद में देखते हैं, पहले इतनी पंक्ति को देखिए। विभुत्वा विशेषाद ही कहते हैं सभी आत्मा एक जैसे विभु है, सर्वगत है, व्यापक है। विभु शब्द का अर्थ हुआ व्यापक, तो व्यापकता सब आत्मा में समान होने से विभुत्व विशेषात् का अर्थ है। सब आत्मा में एक जैसी व्यापकता होने से सर्व एव आत्मानः सर्व शरीरेषु अंतर्भवन्ति। तो सभी आत्माएं सभी शरीरों में समान रूप से रहेगी, और शरीर में जहां पर मन है उस वहां पर भी सभी आत्माएं हैं, और प्रत्येक शरीरस्थ प्रत्येक मन के साथ सभी आत्माओं का संयोग भी समान है, उसमें कोई अंतर नहीं है। इसलिए ये व्यवस्था नहीं बन पाएगी। अकस्मात ये जो प्रश्न था ना कि क्यों व्यवस्था नहीं बन पाएगी, तो कहे प्रदेश की कल्पना करोगे तो सभी शरीरों में सभी आत्माओं के प्रदेश की कल्पना हो जाएगी, इसलिए हरेक शरीर में सभी आत्माओं को जो मन के साथ संयोग हो रहा है उस संयोग निमित्तक अभिसंध्यादि और सुख दुखादि का अनुभव होने की आपत्ति आएगी। तत्र न वैशेषिकै इत्यादि जो भाष्य वाक्य है, इसकी अवतरण टीका को देखिए। अब कैसे वो नहीं बन पाएगी वैशेषिक मत में व्यवस्था, इसे स्पष्ट कर रहे हैं भाष्कर भगवान तत्र न वैशेषिक इत्यादि से। इसके लिए अवतरण में टीकाकार दो विकल्प करते हैं। वे दो विकल्प बताए गए हैं टीका में। किम मनसा संयुक्त आत्मैव आत्मनः प्रदेशः उत कल्पितः। कहते हैं कि अभिसंध्यादि अदृष्ट और सुख दुख का व्यवस्थापक जिस आत्म प्रदेश को मान रहे हो, एक आत्म प्रदेश शब्द तो सुन रहे हैं लेकिन उसका अर्थ भी तो समझ में आना चाहिए क्या है, है? तो आत्म प्रदेश इस शब्द को सुनने के बाद हम क्या अर्थ समझे। जैसे चश्मा इस शब्द को सुनते हैं तो ये उपनेत्र जो है, चश्मा शब्द सुनते ही बुद्धि में चश्मा शब्द के अर्थ के रूप में उपस्थित होता है कि नहीं। माइक इस शब्द का उच्चारण हमने किया, आपने सुना, तुरंत ही माइक शब्द के अर्थ के रूप में ध्वनि प्रसारक यंत्र आपकी बुद्धि में उपस्थित हो जाता है, वो उसका अर्थ है। ऐसे वेदांती वैशेषिकों को कह रहे हैं, पूछ रहे हैं कि आप आत्म प्रदेश शब्द का प्रयोग कर रहे हो लेकिन आत्म प्रदेश इस शब्द से किस अर्थ को समझा जाए, किस अर्थ के लिए आत्म प्रदेश शब्द का प्रयोग है, उसका क्या अर्थ है आत्म प्रदेश शब्द का, ये पूछ रहे हैं उनको दो विकल्प करके। क्या मन से संयुक्त आत्मा को ही आत्म प्रदेश शब्द के अर्थ के रूप में कहा जा रहा है? एक है आत्मा, तो आत्मा इस शब्द को सुनते ही आत्मा शब्द के अर्थ के रूप में वैशेषिकों के संस्कारों से संस्कारित व्यक्ति के बुद्धि में आत्मा पदार्थ उपस्थित होगा जो व्यापक है, अनेक है, व्यापक है, नित्य है, ऐसा एक पदार्थ उपस्थित हो जाता है आत्मा शब्द को सुनने के बाद। और आत्मा के साथ में एक प्रदेश शब्द जुड़ा है, प्रदेश, आत्म प्रदेश कह रहे हैं ना, तो ये आत्म प्रदेश इस शब्द से हम किस अर्थ को समझे। आत्मा शब्द का अर्थ तो मालूम है, ज्ञानाधिकरणम आत्मा, लेकिन आत्म प्रदेश शब्द से क्या आत्मा के उतने अंश को समझना है जितना मन से संयुक्त है, वही आत्म प्रदेश शब्द का अर्थ है? अथवा आत्म प्रदेश कोई आत्मा का कल्पित अंश है, भाग विशेष है? ये दो विकल्प हैं आत्म प्रदेश पदार्थ के विषय में। कि किम, टीका में, किम मनसा संयुक्त आत्मा एव आत्मनः प्रदेश, मन के साथ संयुक्त आत्मा को ही आत्म प्रदेश कहते हैं, या उत का अर्थ है या अथवा कल्पितः, आत्मा का कल्पित प्रदेश है, भाग है, अंश है, उसमें यदि प्रथम पक्ष लेते हैं कि मनस संयुक्त आत्मा ही आत्मा का प्रदेश है, यह है प्रथम विकल्प। इसके विषय में कहते हैं कि आद्ये सर्वात्मनाम सर्वदेहेषु अंतर्भावात अव्यवस्था। यदि मनस संयुक्त आत्मा को ही आत्म प्रदेश कहेंगे तब तो अव्यवस्था बनी ही रहेगी। कैसे अव्यवस्था बनी रहेगी? तो कहते हैं आत्मा व्यापक होने से आद्य का अर्थ है प्रथम पक्ष में, सर्वात्म नाम सभी की सभी आत्माएं व्यापक होने से सभी देह में विद्यमान है, तो सभी शरीरों में विद्यमान होने से उन सभी शरीरस्थ मन के साथ सभी आत्मा का संयोग हो जाएगा, इसलिए उस सभी शरीरस्थ मन से संयुक्त सभी आत्मा होने से प्रत्येक शरीर में प्रत्येक आत्मा का प्रदेश बन जाएगा, क्योंकि मनस संयुक्त आत्मा ही प्रदेश है, आत्म प्रदेश है। तो प्रत्येक शरीरस्थ प्रत्येक मन के साथ आत्मा का संयोग होने से क्या हो जाएगा कि मनस संयुक्त आत्मा रूपी प्रदेश सर्वत्र हो जाएगा सभी शरीरों में सभी आत्माओं का। तो फिर कर्मफल सांकर्य अभी संध्यादि का सांकर्य जो बताया गया था वो तो वैसा ही बना रहेगा। ये प्रथम पक्ष में जो दोष है वो बताया कि वो कर्मफल सांकर्य दोष निवृत्त नहीं हो पाएगा, इस अभिप्राय से कहते हैं आद्ये सर्वात्मनाम सर्वदेहेषु अंतर्भावात अव्यवस्था। तो सभी आत्माएं सभी शरीरों में स्थित होने के कारण सभी शरीरस्थ मन से संयुक्त हो जाएगी, तो सभी शरीरों में सभी आत्माओं का प्रदेश सिद्ध हो जाएगा, इसलिए सभी शरीरों में सभी आत्माओं को भोग प्राप्त होने की जो आपत्ति है वो बनी रहेगी। ये कहा तो इसके लिए प्रथम पक्ष स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि व्यवस्था के लिए तो आत्म प्रदेश बताया जा रहा है, और आत्म प्रदेश उस प्रकार का मानेंगे आत्मा को ही, मनस संयुक्त आत्मा को ही आत्म प्रदेश, वो तो सभी शरीरों में बन रहा है, वो अव्यवस्था वैसी की वैसी बनी रह रही है, इसलिए प्रथम पक्ष को छोड़ करके यदि द्वितीय पक्ष मान लेते हैं कि आत्मा का वस्तुतः कोई प्रदेश नहीं है, कल्पना है आत्मा के प्रदेश की, इसलिए कल्पित आत्म प्रदेश है, स्वतः तो आत्मा जो है निरंश है, उसका प्रदेश रूपी कोई अंश नहीं है, ऐसा मानेंगे तो कल्पितः ये द्वितीय पक्ष है। उसके विषय में कह रहे हैं कि द्वितीयम दूषयति, तो द्वितीय पक्ष का खंडन कर रहा है, उसमें दोष बताया जा रहा है। मूल भाष्य में है तत्र न वैशेषिक इत्यादि, इससे द्वितीय पक्ष का निराकरण। तो अब भाष्य में देखिए तत्र न वैशेषिकैहि शरीरावच्छिन्नोपि आत्मनः प्रदेशः कल्पयितुं शक्य। कहते हैं वैशेषिक शरीरावच्छिन्न आत्म प्रदेश की कल्पना नहीं कर सकते, का मतलब शरीर अवच्छिन्न आत्मा के अंश की कल्पना नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कहते इसलिए कि कल्प्यमानोपि इसका अवतरण टीका में लिखने से पहले टीकाकार थोड़ा इसका अर्थ कर रहे न तत्र वैशेषिक, इसको देखिए फिर कल्प्यमाने का अवतरण भी है। न तत्र वैशेषिक का अर्थ देखिए, सर्वात्म सानिध्ये सति कस्यचिद एव प्रदेशः कल्पयितुम अशक्य नियामका भावात इत्यर्थ, ये कह रहे हैं। अने प्रदेश की कल्पना करना संभव नहीं है, कैसे करना संभव नहीं है? कहते इस प्रकार कि सर्वात्म सानिध्ये सति, एक शरीर में सभी आत्माएं उपस्थित हैं और उन सब का विभुत्व समान होने के कारण मन के साथ संसर्ग भी समान है, इसलिए सभी के प्रदेश की कल्पना करनी पड़ेगी उस शरीर में। यहां ये आत्मा विशेष ही विद्यमान है, इस मन के साथ संयुक्त हो रहा है, इस प्रकार की कल्पना नहीं की जा सकती। ये कह रहे हैं कि सर्वात्म सानिध्ये सति कस्यचिद एव प्रदेशः कल्पयितुम् अशक्य। ये किसी एक आत्मा विशेष का ही प्रदेश इस शरीर में होगा, अन्य शरीर में एक आत्मा विशेष का ही प्रदेश होगा, ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती। क्यों? कहते नियामका भावात्, क्योंकि इस प्रकार की कल्पना का कोई नियमन करता नहीं है, नियामक नहीं है। भाष्य में जो दूसरी पंक्ति आ रही है, वह दूसरा वाक्य आ रहा है कल्प्यमानोपि अयम् इत्यादि, इसकी अवतरण टीका है कि प्रदेश कल्पनाम अंगीकृत्य अपि आह कल्पेति। तो कहते हैं यद्यपि मुख्य उत्तर तो है कि सभी आत्माओं का प्रत्येक शरीरस्थ मन के साथ युगपत संयोग एक जैसा ही होने के कारण ये इस शरीर में इसी आत्मा विशेष का प्रदेश है, अन्य का नहीं, इस प्रकार की कल्पना करना संभव नहीं है नियामक न होने से, ये मुख्य समाधान है। और अभ्युपगमवाद से कह रहे हैं कि मान लिया जाए, यद्यपि इस प्रकार की कल्पना तो बन नहीं सकती, लेकिन कल्पना वैशेषिकों को एक प्रकार से खुश करने के लिए स्वीकार की जाए, अंगीकार किया जाए। तो कहते हैं प्रदेश कल्पनाम अंगीकृत्य अपि, तो प्रदेश की कल्पना को स्वीकार करके भी दोष बताया जा रहा है। प्रदेश की कल्पना स्वीकार करते हैं तब भी दोष आता है, वो व्यवस्था नहीं बनती, कर्मफल सांकर्य बना ही रहता है, तो फिर वो कल्पना करना क्या फायदे का रहा, कोई प्रयोजन तो सिद्ध नहीं हुआ। ये बता रहे हैं कि कल्प्यमानोपि अयम् निष्प्रदेशस्यात्मनः प्रदेशः काल्पनिकत्वाद् एव न पारमार्थिकं कार्यं नियन्तुं शक्नोति। कहते हैं कि मान भी लिया जाए कि एक शरीर में स्थित मन के साथ एक ही आत्मा का संयोग होता है, इसलिए एक शरीर में एक ही आत्मा का प्रदेश है, अन्य का नहीं है, इस प्रकार की कल्पना कर भी लेते हैं तो भी कहते हैं कल्प्यमानोपि अयम् निष्प्रदेशस्यात्मनः प्रदेशः वो काल्पनिकत्वाद् एव, वो तो काल्पनिक ही होगा, आत्मा तो वैशेषिक मत में भी कैसा है, निष्प्रदेश है। प्रदेश शब्द का अर्थ है अंश, अवयव, भाग, अंग। तो वैशेषिकों के मत में आत्मा निरंश है, सावयव नहीं है, उसका कोई अलग अलग अंग नहीं है, पार्ट नहीं है, और ऐसे अलग अलग अंगों से रहित, पार्ट रहित जो वो आत्मा है, उसके प्रदेश की यानी पार्ट की, अंग की कल्पना कर भी लेते हैं तो वह कल्पित अंग कल्पित ही रहेगा, और उस कल्पित आत्म प्रदेश से पारमार्थिक कार्य नहीं हो पाएगा। पारमार्थिक का अर्थ है सत्य, तो वैशेषिकों के यहां अभिसंधि सत्य है, कार्य है अभिसंध्यादि, ऐसे अदृष्ट भी सत्य है, सुख दुखादि भी सत्य है, और वो जो कल्पित आत्म प्रदेश है वह सत्य अभिसंध्यादि रूप कार्य का जनक नहीं बन पाएगा। जैसे स्वप्नस्थ लब्ध धन जागृत अवस्थास्थ दारिद्र्य का निवर्तक नहीं होता। कोई स्वप्न में अरबपति बन गया और फिर जागृत में उन अरबों रुपयों का प्रयोग करना चाहता है, हरिद्वार में अच्छे जगह पर बड़ा आश्रम बनाना चाहता है, 50-60-100 करोड़ रुपये की जमीन लेना चाहता है, कोई कमी तो है नहीं, अरबपति है, तो वो बन जाएगा 100 रुपया भी कोई ये नहीं कहेगा कि हम स्वप्न में हमारे पास अरबों रुपया थे उसमें से हम 100 करोड़ की जमीन खरीदना चाहते हैं तो हो सकता है, 1 फुट जमीन भी कोई देने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि वो काल्पनिक है पैसा। वो सत्य जो जागृत अवस्था का पदार्थ है, वस्तुएं हैं, उनको खरीदने में उपयोगी नहीं है, जागृत अवस्था का प्रयोजन सिद्ध नहीं कर सकता स्वप्नस्थ पैसा। जैसे ऐसे ही यहां पर यह कहा जा रहा है कि आत्मा के प्रदेश की कल्पना कर भी लेते हैं लेकिन वो तो कल्पित न प्रदेश होगा, और वो कल्पित प्रदेश आत्मा के सत्य अभिसंध्यादि रूप जो कार्य है, प्रयोजन है, फल है, उन फलों का निष्पादक नहीं हो पाएगा। ये यहां पर कहा कि कल्प्यमानोपि अयम् निष्प्रदेशस्यात्मनः प्रदेशः काल्पनिकत्वाद् एव न पारमार्थिकं कार्यं नियन्तुं शक्नोति। कार्यं शब्द से कोई अभिसंध्यादि रूप कार्य को लेना, ये टीका में टीकाकार बताते हैं कि कार्यम अभिसंध्यादिकम, तो कार्य क्या है, तो भाष्य में कार्यम शब्द है ना, पारमार्थिकम कार्यम नियंतुम न शक्नोति, काल्पनिकम और काल्पनिक जो आत्म प्रदेश है वह पारमार्थिक कार्य की कार्य का नियामक नहीं हो सकता। वो कौन सा पारमार्थिक कार्य है यानी प्रयोजन है, तो कहा कि ये अभिसंध्यादि रूप कार्य है, पारमार्थिक यानी वास्तविक, यहां पारमार्थिक शब्द का अर्थ है वास्तविक सत्य, तो सत्य जो अभिसंध्यादि है उनका नियामक नहीं बन पाएगा। तो यहां पर कार्यम अभिसंध्यादिकम के पास में पूर्ण विराम होना चाहिए, आगे तो यस्यात्मनो यत् शरीरम तस्यैव भोग इति व्यवस्थाम आशंक्याह शरीरम अपि, यह अवतरण टीका है। इसलिए कार्यम अभिसंध्यादिकम इसके पास में पूर्ण विराम होना चाहिए, और आगे हैं शरीरम अपि इत्यादि जो भाष्य वाक्य उसकी अवतरण टीका है। दूसरा ये वाक्य आ रहा है ना, नियंतुम शक्नोति के बाद में इसका अवतरण है टीका में, कि यस्य आत्मनो यत् शरीरम तत्र तस्यैव भोग इति व्यवस्थाम आशंक्य आह शरीरम अपि। कहते हैं ऐसा नियम बनाएंगे वैशेषिक कि जो शरीर जिस आत्मा का है उस शरीर में उसी आत्मा को भोग उपलब्ध होगा। जो कमरा आश्रम में जिसको निश्चित है वह अपना सामान वहीं रख सकता है, रात में वहीं सो सकता है। जैसे ऐसे वो कहते हैं, ये व्यवस्था होती है ना, किसी भी चाहे आश्रम हो या होटल हो, कहीं पर भी हो, ऐसी एक व्यवस्था बनती है कि जिसके लिए जो कमरा निश्चित हुआ वो वहीं पर अपना विश्राम करना आदि जो कार्य है वो करता रहेगा, दूसरे स्थान पर नहीं। ऐसे ये आत्मा अनेक है और सभी व्यापक है, लेकिन सब आत्माओं के लिए भोग यानी सुख दुख का अनुभव करने के लिए शरीर निश्चित है कि यह आत्मा इसी शरीर से सुख दुख भोगेगी, ये दूसरी आत्मा उसी दूसरे शरीर से सुख दुख भोगेगी। ऐसे प्रत्येक आत्मा के लिए अपना अपना अलग अलग शरीर भोगायतन के रूप में व्यवस्थित है, निश्चित है। इसलिए जो शरीर जिस आत्मा का है उसे उसी उस शरीर में उसी को भोग होगा, बाकी को भोग नहीं होगा, बाकी को देखते रहेंगे खाली और भोग करेगा वही वहां के सुख दुखों का जिसका शरीर है। इस प्रकार व्यवस्था बन जाएगी व्यापक होने पर भी सब आत्मा, ये यदि वैशेषिक कहते हैं तो इसका भी निराकरण किया जा रहा है शरीरम अपि इत्यादि से। इसलिए टीका में लिखा ना कि यस्यात्मनो यत शरीरम, जिस आत्मा का जो शरीर है, आत्मन षष्टी है, यस्यात्मन यत शरीरम, जिस आत्मा का जो शरीर है तत्र यानी उस शरीर में तस्यैव भोग, उसी आत्मा को भोग होगा। इति व्यवस्थाम आशंक्य, इस प्रकार की व्यवस्था नियामक की आशंका वैशेषिकों ने कर दी, उनके इस आशंका का भी निराकरण किया जा रहा है। ये कह रहे कि शरीरम अपि सर्वात्म सन्निधौ उत्पद्यमानम अस्यैव आत्मनो नेतरेषाम इति न नियंतुम शक्यम। कहते हैं शरीर भी तो कार्य है और उत्पन्न हो रहा है, तो जहां उत्पन्न हो रहा है शरीर वहां सभी आत्मा है कि नहीं, व्यापक होने से सभी आत्माएं व्यापक होने से प्रत्येक शरीर जहां कहीं भी उत्पन्न हो, चाहे मृत्यु लोक में उत्पन्न हो या ब्रह्मलोक में उत्पन्न हो, प्रत्येक शरीर जहां उत्पन्न हो रहा है वहां पर सभी आत्माएं विद्यमान है व्यापक होने से, तो सभी आत्माएं सब शरीरों के उत्पत्ति स्थान पर उपस्थित होने के कारण कैसे नियमन करोगे कि ये शरीर इस आत्मा का है, वहां उपस्थित तो सभी है, तो ये नियामक कौन होगा कि ये शरीर जो है इसी आत्मा का है, अन्य का नहीं, बाकी आत्माओं का नहीं, इसी आत्मा का है। ऐसा कोई नियामक न होने के कारण पहले ये निश्चित हो जाए कि ये शरीर इसी का है, तब तो उस शरीर में उसी को भोग होगा, बाकी को नहीं होगा। लेकिन ये नियमन कौन करेगा कि ये शरीर इसी आत्मा का है, अन्य आत्मा का नहीं, इसका कोई नियामक न होने के कारण वो व्यवस्था नहीं बन पाएगी, ये नियम भी नहीं बन पाएगा कि जिस आत्मा का जो शरीर है उस शरीर में उसी आत्मा को भोग होगा, अन्य को नहीं होगा। इसके लिए पहले शरीर और आत्मा के संबंध का निर्धारण करना पड़ेगा, वो शरीर और आत्मा का स्वस्वामी भाव संबंध निर्धारण करने वाला कोई न होने से ये भी नहीं बन पाएगा। ये यहां पर कहा कि शरीरम अपि सर्वात्म सन्निधो उत्पद्यमानम अस्यैव आत्मनो नेतरेषाम इति न नियंतुम शक्यम। सभी आत्माओं की उपस्थिति में उत्पन्न होने वाला शरीर यह इसी आत्मा का होगा, अन्य आत्माओं का नहीं होगा, इस प्रकार का नियामक कोई व्यवस्थापक न होने से ये व्यवस्था नहीं बन पाएगी। अब प्रदेश विशेषम अभ्युपगमेपि इत्यादि से और भी दोष बता रहे हैं। ये पूर्व पक्षों के जो मत हैं दोषों का भंडार है, दोषालय है, ये बताया जा रहा है। इसमें दोषालय में क्या मिलेगा? पुस्तकालय में जैसे पुस्तकें पुस्तकें होती है, और दोषालय में दूसरी। तो पूर्व पक्ष का मत दोषालय है।